Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po ustaleniach Ukrainy i Stanów Zjednoczonych piłka jest po stronie Rosji, tak o zgodzie Kijowa na rozejm, mówi francuski prezydent. W Rosji komentarze na razie wstrzemięźliwe, nikt nie wyklucza jednak kontaktu z Amerykanami. Do przekroczenia prędkości przyznaje się 70% kierowców, na koniec o najnowszych wynikach badań. Piłka jest po stronie Rosji i tak prezydent Francji Emmanuel Macron reaguje na wyniki ukraińsko-amerykańskich rozmów w Arabii Saudyjskiej na temat zakończenia wojny. Strona ukraińska zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni, a Amerykanie zapowiedzieli wznowienie wojskowego wsparcia dla Kijowa. Emmanuel Macron z zadowoleniem przyjął rezultaty negocjacji w Arabii Saudyjskiej. Cieszę się z postępów osiągniętych dzięki rozmowom między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, napisał na platformie X francuski prezydent. Dodał, że szczególnie cieszy się z możliwego 30-dniowego zawieszenia broni. Francuzi od kilku tygodni mówili o potrzebie przerwania walk, ale tylko w powietrzu, na morzu i wokół infrastruktury energetycznej. Teraz na rozejm muszą się zgodzić Rosjanie. Dzisiaj piłka jest wyraźnie po stronie Rosji, napisał francuski prezydent. Podkreślił, że jego kraj będzie dalej zabiegał o trwały pokój i solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozmowy na ten temat prowadzili dzisiaj w Paryżu szefowie sztabów generalnych 34 państw. Wsparcie dla Ukrainy będzie też tematem spotkania Europejskiej Piątki. We francuskiej stolicy spotkają się ministrowie obrony Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Stefan Folzer, Polskie Radio. Moskiewski reżim dość wstrzemięźliwie odniósł się tymczasem do wyników rozmów ukraińsko-amerykańskich. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła jedynie, że nie wyklucza w najbliższych dniach kontaktów rosyjsko-amerykańskich. Rosyjskie media państwowe szczegółowo informują o ustaleniach delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni. Jednak na razie ograniczają się do przekazywania komentarzy amerykańskich, ukraińskich i europejskich polityków. Część niezależnych komentatorów rosyjskich jest zdania, że Kijów, godząc się na propozycje przedstawicieli Donalda Trumpa, dał Stanom Zjednoczonym możliwość powiedzenia Rosji „sprawdzamy”. W ich ocenie, jeśli Władimir Putin będzie kluczył, stawiał niemożliwe do spełnienia warunki, to rzeczywiście Donald Trump zdecyduje się na wsparcie wojskowe i sankcyjne dla Ukrainy, które wymusi na Rosji przystąpienie do rokowań pokojowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z 9 wezwanych świadków stawiło się 2. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpoczęła przesłuchania 91 osób zgłoszonych przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie zajmują się wnioskiem o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu za jego działania na szkodę mediów. Przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że posłowie chcieli wysłuchać 9 świadków. Z 9 wezwanych stawiło się 2 świadków. Kilku przysłało zwolnienie lekarskie, chyba 3. Co do pozostałych nie wiemy jeszcze, jakie są powody i przyczyny ich niestawiennictwa na posiedzeniu komisji. Komisja po przesłuchaniu wszystkich świadków będzie decydowała, co z tym fandem zrobić. Współpracujemy na bieżąco z tymi świadkami. Naszą intencją jest wyjaśnienie sprawy w jak najlepszy sposób. W maju grupa 185 posłów złożyła wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzucał mu m.in. blokowanie ponad 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji. 70% kierowców przyznaje się do przekraczania prędkości, tak wynika z badania Instytutu Polster. Mimo że prawie wszyscy respondenci deklarowali, że bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, połowa przyznała, że lubi szybką jazdę. Przekraczanie dozwolonej prędkości, a także niezwracanie uwagi na współużytkowników dróg zauważają także inni kierowcy i piesi. Większość kierowców po prostu się śpieszy niepotrzebnie i powoduje niebezpieczne incydenty na drogach. Może nie jesteśmy złymi kierowcami, tylko jednak jest to coś w nas, co powoduje, że często dochodzi do różnych wypadków, kolizji. Na pewno nie dzieje się dobrze, bo kierowcy jeżdżą nieostrożnie, wymuszają pierwszeństwo, nie patrzą na znaki. Jak podkreśla Robert Opas z policyjnej drogówki, wiele negatywnych zjawisk zostało ograniczonych dzięki wysokim karom. Ogranicza chociażby zjawisko nietrzeźwości na polskich drogach, bo tu mamy pewne postępy. Czy jeżeli mówimy o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego, popularnej konfiskacie, też wydaje się, że te przepisy poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 1880 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia słabe opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 9 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 14 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Tej nocy na południowym wschodzie i zachodzie kraju opady deszczu. Na termometrach przeważnie od minus 1 stopnia lokalnie na północy do 0 na Podhalu. Około 4 stopni zobaczymy w centrum, a 7 na krańcach południowo-wschodnich. Ciężko na sercu. Witał nas zespół Everything is Fire i rzeczywiście dzisiaj będzie ogień. Witam was, ja Jarek Szubrycht w audycji Ciężko na sercu, którą wydaje Mariusz Owczarek i też was wita. Dzisiaj zapraszam do zapoznania się z kilkunastoma utworami autorstwa wyłącznie polskich artystów. Już podobną audycję robiłem jakiś czas temu. Przedstawiałem grupy, które zgłosiły się i przeszły do półfinału konkursu Road to Mystic organizowanego w 2024 roku. Teraz mamy rok kolejny, 2025, i kolejną edycję, której półfinał już za nami. Wyczekałem do tego momentu, dlatego że nie chciałem, wybierając pewne zespoły, niczego sugerować, bo to są moje osobiste preferencje, te wybory fanów muzyki już za nami. Czwórka finalistów Road to Mystic zaprezentuje się 26 kwietnia w gdańskim klubie Drizzly Grizzly. To jest dokładnie ten sam klub, który na festiwalu przeistacza się w Sabbath Stage. No, i jeden z tych czterech zespołów zagra na Mystic Festiwalu. Czasem okazuje się, że mogą zagrać dwa, ale tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. 26 kwietnia wszystko się okaże. Wstęp na ten koncert jest wolny, więc oczywiście zapraszam wszystkich, którzy będą w pobliżu. Będzie dobra zabawa i dużo dobrej muzyki. A dzisiaj w Ciężko na Sercu dobrej muzyki jeszcze więcej, bo mamy na to aż 2 godziny i to moje najdłuższe wejście, to powitalne, bo postaram się jak najmniej gadać, żeby móc jak najwięcej zagrać. Niestety wszystkich 50 półfinalistów zagrać nie jestem w stanie. Musiałem dokonywać wyborów, często bardzo trudnych, ale pocieszam się i pocieszam was, że wydaje mi się, że do wszystkich właściwie tych grup prędzej czy później będę wracał, bo poziom zgłoszeń, nie po raz pierwszy zresztą w tym roku, nadzwyczaj wysoki. A więc, jak już wspomniałem, powitała nas grupa Everything is Fire, a pozostając w tej konwencji, posłuchamy grupy Ionian, zespołu z Gdańska, stworzonego przez starych wyjadaczy, chociaż szyld nowy, no ale i muzyka świeża, trzeba przyznać, choć mieszcząca się w gatunku, którym można po prostu określić mianem death metalu. bardzo różne zespoły zgłaszają się do Road to Mystic. Bardzo szerokie jest to spektrum ciężkiej muzyki, którą chętnie widzimy później na scenach Mystic Festivalu, więc z jednej strony może to być właśnie death metal, ekstremalny black metal, a z drugiej strony mogą to być takie rzeczy jak grupa Negative Paradise z Konina. Nie będę długo wam opowiadał, co to trio robi, sami posłuchajcie. Fanom technicznego trash death metalu, szczególnie fanom z Warszawy, tego zespołu przedstawiać nie trzeba, bo on już od dłuższego czasu robi sporo zamieszania. Zespół Species, bardzo dobra, technicznie zaawansowana grupa, która powoli, może nawet trochę zbyt wolno jak na ich umiejętności, rozwija swoją karierę, ale liczę na to, że lada moment pojawi się nowy materiał i spisy wykonają już nie krok naprzód, ale skok. We'll be right back. Przed nami zespół z Bydgoszczy, który nazywa się Technofobia. I jak mniemam, nie chodzi o to, że boją się technicznego grania takiego, jakie proponuje zespół z Pieces, ale na przykład, że być może boją się muzyki techno, chyba też nie. Może na przykład technologii, która wkracza do każdej dziedziny naszego życia, zabierając nam pracę oraz duszę. Ja trochę się boję, muszę przyznać. Technofobia wydała swoją debiutancką epkę Anti-Human Terror pod koniec ubiegłego roku. I właśnie z tego wydawnictwa posłuchamy utworu, który jest propozycją prostą, bezpośrednią i konkretną. Disaster, no power, no control. There's only lack of trust. Nothing can be yours. We all are lost in here, caught like a fucking rat. One day we'll be on our life. Meanwhile, let's kill each other. Trying to scare that one, but we must pay the taxes. Nothing to still be real. Nothing can set you now. Wieczny mróz. Chcielibyście. Na szczęście już przyszła wiosna i wieczny mróz ustępuje ptaszkom i promieniom słońca. a właściwie ptaszkom grzejącym się w promieniach słońca. Natomiast Wieczny Mróz, zespół z Łodzi, nie ustępuje nikomu, nie zna litości, choć ma na koncie singiel zatytułowany Litość. Gra muzykę łączącą wpływy death metalu, thrash metalu, black metalu, różnych gatunków. Ważne, że robi to z serca, surowo, bezkompromisowo. No i takie rzeczy też na Road to Mystic się zdarzają. Nazwa zespołu Viria, i tu czytam z przesłanego przez nich biogramu, oznacza nie tylko pozytywną energię i determinację, ale jest też manifestem zespołu, przekonaniem, że każdy koncert to nie tylko muzyczne przeżycie, ale prawdziwy katarzis, które ma wyzwalać energię i moc w publiczności. Nie wiem jeszcze, jak z koncertami, no ale muszę przyznać, że w wersji studyjnej Viria jest całkiem, całkiem przekonująca. Hey! These questions, speculations, eternal calculations distract you from your goal. So rise above it all. Through the raging storms, I found my way, did I go? But I remember now all my scars, all the thorns. I carried it all, it's time to rise above, rise above. Like a board all the day, all suspended in the frame. Until it is all fate, made of no ending, of no ending. Through the raging storms, found my way, did I go? But I remember now all my scars, all the thorns. Bardzo mi się to podoba, że te nowe zespoły prezentują tak bardzo szerokie spektrum ciężkiego grania, że mniej jest teraz niż chociażby w latach 90. trendów, które w jakimś czasie obowiązywały właściwie większość sceny. Kiedy grało się trash, to prawie wszyscy grali trash. Potem, kiedy death metal wszedł do obiegu, to albo ci trashowcy przerzucili się na death metal, albo przyszło trochę młodsze pokolenie, które właśnie death metal ćwiczyło, potem black metal i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wszyscy wszystko wszędzie naraz grają i super, i tak jest dobrze, i dzięki temu mamy dużo nowej, bardzo zróżnicowanej muzyki. Na przykład taki Skow z Wrocławia, który łączy punk, black metal i jeszcze jakieś inne wpływy, bardziej alternatywne, sludge. Trudno powiedzieć. W każdym razie robi to dobrze, robi to z pełną energią, robi to na surowo, tak jak trzeba. Yeah. Impermanence to sąsiedzi z Krakowa. Może się mijamy na ulicach, ale się nie znamy, choć na pewno lada moment się poznamy, bo pewnie zobaczę ich koncert w którymś z klubów. Łączą techniczny death metal z wpływami black metalu i robią to dobrze. Póki co mają na koncie dwa single, ale przygotowują się do wydania płyty. No a ja z ciekawością na tę płytę czekam. Don't let them run. We're going to die. I said the dark side. Heresy Denied pochodzą z Poznania. Grają razem już od dobrych kilkunastu lat i to słychać. Słychać to doświadczenie, słychać, że są tu umiejętności, jest tu myśl. Debiutancki album Heresy Denied ukazał się w 2016 roku, w 2022 kolejny, a 2024 to singiel i tego właśnie za chwilę posłuchamy, Lifeless Silhouettes. No i oby tak dalej, panowie, oby tak dalej. Album The Art of Death to podróż w ukryte zakątki ludzkich cierpień, zmagań oraz emocji. Tych dodających skrzydeł oraz tych sprowadzających na samo dno. Czytam w notce o zespole Error Theory. Brzmi to dosyć patetycznie, może nawet trochę pretensjonalnie, ale muzyka fantastyczna. Naprawdę The Art of Death nie bez powodu i nie bez pokrycia ma tę sztukę w tytule płyty. Error Theory to jest jedno z moich prywatnych, większych odkryć tegorocznej edycji Road to Mystic i będę się bardzo pilnie temu zespołowi przyglądał.